يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Enyi wana wa Israeli, kumbukeni zile neema zangu nilizokuneemesheni na nikakuteueni kuliko wote wengineo. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Na iogopeni siku ambayo mtu hatomfaa mtu kwa lolote, wala hayatakubaliwa kwake maombezi, wala hakitapokewa kikomboleo kwake, wala hawatanusuriwa. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. Na vile tulipokuokoeni kwa watu wa Firauni waliokupeni adhabu mbaya, wakiwachinja wana wenu wa kiume na wakawaacha hai wanawake, na katika hayo ulikuwa ni mtihani mkubwa uliotoka kwa Mola wenu mlezi. Wa idh farqna bikum al-bahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Na tulipoipasua bahari kwa ajili yenu na tukakuokoeni, tukawazamisha watu wa Firauni na huku mnatazama. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Na tulipomwahidi Musa masiku 40 kisha mkachukua ndama baada yake na mkawa wenye kudhulumu. Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Kisha tukakusameheni baada ya hayo ili mpate kushukuru. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Na tulipompa Musa kitabu na pambanuo ili mpate kuongoka. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Na Musa alipoambia watu wake, enyi watu wangu, hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu kwa kuchukua kwenu ndama, basi tubuni kwa muumba wenu na ziweni nafsi zenu, haya ni bora kwenu mbele ya muumba wenu, naye akapokea toba yenu, hakika yeye ndiye apokeaye toba na mwenye kurehemu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Na mliposema, ewe Musa, hatutakuamini mpaka tumwone Mwenyezi Mungu waziwazi, ikakunyakuweni radi nanyi mnaangalia. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kisha tukakufufueni baada ya kufa kwenu ili mpate kushukuru. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Na tukakutilieni kivuli kwa mawingu na tukakuteremshieni manna na salwa, tukakwambieni kuleni vitu vizuri hivi tulivyokuruzukuni, Nao hawakutudhulumu sisi lakini walikuwa wanajidhulumu nafsi zao. Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin. Na tuliposema ingieni mji huu na humo mle mpendapo maridhawa, na ingieni katika mlango wake kwa unyenyekevu, na semeni tusamehe, tutakusameheni makosa yenu, na tutawazidishia wema wafanya wema. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Lakini waliodhulumu waliibadili kauli isiyokuwa walioambiwa, kwa hivyo tukaiteremsha juu ya wale waliodhulumu adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya walivyokuwa wamepotoka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema zangu nilizokuneemesheni kwa kukutoweni katika dhulma ya Firauni, na nikakuongoeni na nikakuwekeni imara katika nchi baada ya kuwa mlikuwa mkionewa humo. Mshukuruni kwa kumtii mwenye kukutunukieni hayo, na kumbukeni kuwa mimi niliwapa baba zenu mliozalikana kutokana kwao nisiowapa wowote wengineo wakati wenu. Haya wanaambiwa taifa la Mayahudi waliokuwa kwa zama za mtume. Iogopeni siku ya hisabu kali, siku ya kiyama, siku ambayo hapana mtu ataweza kumtetea mtu, na wala hapana mtu atayemfaa mtu, wala hakubaliwi mtu kuleta muombezi, kama ilivyokuwa kutokubaliwa mtu kutoa fidia ya dhambi, wala hapana mtu atakayeweza kuizuia adhabu isimpate mwenye kustahiki. Nakumbukeni katika neema zetu juu yenu kuwa tumekuokoeni kutokana na mateso Firauni na wasaidizi wake waliokuwa wakikuonjesheni adhabu kali kabisa, kwa kuwa wakiwachinja wana wenu wanaume, kwa hofu kuwa miongoni mwao atatokea wa kupindua utawala Firauni, na wakiwabakisha wanawake ili wawafanye wajakazi wao wa kuwatuma. Na katika adhabu hizi na uteketezaji huu wa umma ni majaribio makuu kutokana na Mola wenu, na ni mtihani mkuu kwenu. Kumbukeni vile vile katika neema alizokuneemesheni Mwenyezi Mungu pale tulipokupasulieni bahari na tukayagawa maji katikati ili mpate kupita mkaokoka, Firauni na askari wake wasikupateni. Na kwa fadhila yetu mkavuka, na tukawapatilizia adui zenu kwa sababu yenu, tukawazamisha mbele ya macho yenu, nyinyi mkawa mnawaona wanazama, na bahari inawafunika baada ya nyinyi kushavuka salama. Nakumbukeni wakati Mola wenu alipoagana na Musa muda wa masiku 40 kwa ajili ya mazungumzo. Alipokwenda walipoagana na akarejea, alikukuteni mmekushageuka, na mkamfanya ndama aliyemuunda Samiriu ndiye kuabudiwa. Mkawa kwa hivyo ni wenye kudhulumu kwa kumfanyia Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni na kukuokoeni anamshirika wake. Masiku ni wingi wa usiku, wingi wa siku ni siku, kama ilivyo sahani, sabuni, silaha, sinia, sungura, saa. Ni makosa kwa Kiswahili kusema masiku kuwa ni wingi wa siku. Masiku ni wingi wa usiku, kutumia masaa kuwa ni wingi wa saa ni makosa. Kisha tukakusameheni na tukaifuta adhabu yenu mlipotubu na mkapata msamaha kwa dhambi zenu, ili mpate kumshukuru Mola mlezi wenu kwa huko kufuta kwake makosa yenu na kusamehe kwake na fadhila zake. Nakumbukeni tulipokuneemesheni kwa kumteremshia nabii wenu Musa kitabu chetu Taurati, kitabu ambacho kinafarikisha baina ya haki na batil, na kinabainisha baina ya halali na haramu, ili mpate kupata uongozi kwa nuru yake na muongoke kutokana na upotovu wa kuzingatia aliyomo ndani yake. Ikumbukeni siku alipokuambieni mtume wenu Musa, enyi watu wangu, mmejidhulumu kwa kumchukua ndama wa Samiriu mkamwabudu. Basi tubuni kwa Mola wenu aliyekuumbeni kabla hamjawa kitu, kwa kuzighadhibikia nafsi zenu ovu zenye kuamrisha maovu. Nazifanyeni hizo nafsi ziwe nyonge ili mpate nafsi mpya zilizo safi. Mwenyezi Mungu alikusaidieni kwa hayo na akakuwezesheni mkaweza. Na hiyo ni kheri itokayo kwa Muumba wenu. Na haya ni kabla ya kutubu kwenu. Naye akakusameheni, kwani yeye ni mwingi wa kukubali toba kwa waja wake na mwingi wa kuwarehemu. Na kumbukeni kauli yenu mliomwambia Musa kwamba sisi hatukukubali wewe mpaka tumuone Mwenyezi Mungu waziwazi hivi hivi kwa macho bila kificho. Ikakuchukueni radi na moto kutoka mbinguni, ikakutikiseni kuwa ni malipo ya inadi yenu na dhulma zenu, na kutaka kwenu jambo ambalo ni muhali kutokia kwenu. Nanyi mnaiona hali yenu na balaa na adhabu zilizokusibuni kwa mpigo wa radi hiyo. Kisha tukakuzindueni kutokana na huko kudua kwenu na kupwelewa, na tukakufundisheni ili mpate kushukuru neema yetu kwa hayo, na mpate kuiunga mkono haki ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia njia ya shukrani hii. Na katika fadhila yetu juu yenu ni kuwa tumekuleteeni mawingu yawe kama ni kivuli kukulindeni na mwako wa jua kali. Ndokuteremshieni manna, nacho ni kitu kitamu kama asali, kinaanguka juu ya miti linapochomoza jua. Kadhalika tumekuteremshieni salwa, naye ni ndege aliyenona, nao kikujieni kwa makundi ya asubuhi na jioni ili mle mustarehe. Na tukakwambieni, kuleni vilivyo vyema katika riziki yetu. Hawa watu wakaikufuru neema, na haya hayakutudhuru sisi, lakini wamejidhulumu nafsi zao, kwani madhara ya uasi unawarejea wao watendao. Katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, na tukakuteremshieni manna na salwa, imetajwa kwa uhakika wa kisayansi, kwani hivi mwishoni imevumbuliwa kuwa mada za protein zenye asili ya vinyama kama vile nyama na ndege ni bora kumfaa mtu kwa chakula kuliko protein zinazotoka katika mimea na mboga. Na katika manna mna sukari ya kumpa mtu nguvu na uchangamfu wa kufanya kazi na kutaharaki huku na huku. Nakumbukeni enyi wana wa Israeli, tulipokuambieni ingieni katika mji mkubwa aliyokutajieni nabii wenu Musa, na mle katika viliomo humo kama mnachokitaka, kwa wingi na kwa wasaa, kwa sharti lakini kuwe kuingia kwenu kwa upole na unyenyekevu kupitia mlango aliyoutaja nabii wenu, na kwamba hapo mumuombe Mwenyezi Mungu akusameheni makosa yenu, kwani mwenye kufanya hayo kwa ikhlasi, usafi wa nia, tunamfutia makosa yake, na mwenye kuwa mtenda mema aliyemtiifu tunamzidishia thawabu na ukarimu juu ya kumsamehe na kumfutia dhambi. Lakini waliodhulumu walikwenda kinyume na amri za Mola wao mlezi, wakasema sio walioamrishwa yaseme, kwa kudhihaki na kuasi. Basi jaza yao ni kuwa Mwenyezi Mungu aliwateremshia juu yao adhabu kuwa ndio malipo ya ukosefu wao na kuzivunja amri za Mola wao mlezi.